sota l'advocació de Batman i amb retard, com la regla, bé, som l'excepció que confirma la menstruació, Mateu, Andorcini, desconcertats. Una tifa de gos és més digna que nos. Un dia, les estàtues, totes les estàtues, cauran pel seu propi pes. Dels rocs farem barricades i del metall bombes Orsini, però de les que esclaten els liceus i els teatres. Condemnat a morir. Em cago en Alà. Em cago en el profeta. Em cago en la puta mare de tots els moros. Em cago en totes les seves putes creences. Em cago en els pèls de la barba de Mahoma. Em cago en tot el que veneren. El net del profeta, ei, que n'hi ha per tots. Em cago en Déu i sa puta mare verge. Em cago en els qui creuen. Em cago en els escarabats de la CEE. Em cago en sons pares i ses mares. Em cago en tot el que puta incens. Em cago en tots els sants que s'inventen i en tots els que s'inventaran. Em cago en Buda, Confuci, el bisbe de Canterbury, la reina d'Anglaterra, els testimonis de Jehovà, els capellans militars i en les cerimònies d'honor quan algú cau en plena batalla i a la seva viuda li regala una medalla i una bandera ben plegada. Ei! I salves d'honor. Em cago en tot, per cores d'ara només tinc caganera. Em cago en tot, però no notareu res, perquè tot, put, afemta. Hem de seguir incitant a la violència. Destruir aquest món destruït. Assassinar tothom que s'ho mereix. Deixar per al final el suïcidi o evitar-lo. Després que els gossos llepin els cadàvers sagnosos entre la ferralla dels cotxes, no ens lliurem pas a les forces d'ocupació mental. Bastim trinxeres en les cruïlles. Disparem a tort i a dret. I en el moment més important de les nostres vides, cridem tan alt com puguem. Seguireu sent uns grandíssims fills de la gran puta, putejant-nos, però fills de la gran puta. Sisplau, que algú contesti amén. Un dia a l'any, l'horitzó canvia. No sé pas si de color, però canvia. És el senyal, per bé que ningú en fa cas, que hem de començar a tallar caps. Capellans, polítics, militars, botiguers, venedors de loteria, funcionaris, policies de tota mena, jubilats als 50 anys, pensionistes, periodistes i redactors. No en quedarà ningú per fer barricades dels caps, ni tan sols per jugar-hi a la petanca, al golf o al futbol. Maleïdes religions que ens fan més mal que bé. Burocràcies de l'espiritualitat plenes de lleis, de decrets, de pòlisses i de taxes. I de funcionaris disfressats per a cada ocasió. Si ho mireu amb ulls freds, sense cap mena de repor ni de recança, veureu el que han aconseguit en segles de terror, en polítiques de castetat, aprofitant qualsevol ocasió per sarsar-nos l'ús en el millor dels casos. No se'n salva ni una puta religió. Totes diuen que el seu regne no és aquí, però totes tenen grans possessions que anomenen esglésies, temples o convents. I en molts casos, plens de quincalla preuada, més que les ànimes que volen salvar. Cada cop sento més fàstic en honor a mon avi, que escopia o renegava quan sentia tuf de sotana. Malgrat, tanmateix, que s'aprofitin de les càndides ànimes per enviar-les a galeres o a missions per un ridícul i miserable sou. Els de la tele local m'han aturat pel carrer. Dec ser l'únic que encara no ha sortit per pantalla. Li puc fer una pregunta? Ja me l'has fet. Bueno, una altra. Dispara, dona, dispara. Què en pensa de l'AVE? Ha de passar per sota de la Sagrada Família? Sincerament, crec que l'AVE hauria de passar per sobre de la Sagrada Família d'una punyetera vegada. I si de pas és plena de japonesos, jubilats, ensobiracs i el patronat, encara millor, tots sants i alhora. A Bolonya, la Mare de Déu plora esperma. Missa de desgreuge per una blasfèmia abominable. L'alcalde diu que ofèn creients i no creients. L'arcabisbe assegura que és una ofensa per mitjà d'un insult públic i greu. Els organitzadors asseguren que senten molt el títol de l'exposició, però no pas el contingut. Els autors parlen d'un contratemps tècnic. Cap invitació s'ha imprès amb aquesta frase. Quina frase? La Mare de Déu plora esperma. En el fons, la pela és la pela i el sou és el sou. I tothom guarda la roba abans de banyar-se en aigua escalfada o quan els escarafalls ressonen arreu. Aquí, mentrestant, ens fem un fart de riure. Els fluïts humans sempre seran fluïts, creats per Déu, no? Doncs quina diferència hi ha entre una llàgrima salada, una de sang o una d'esperma? Pitjor seria que no plorés esperma pels ulls, sinó pel cony. Seria molt més estrany, no? Esperma en una vulva verge. Benvolgut, senyor Rouco. Ara mateix acabo de llegir el diari, mal costum, la vostra pregària perquè resem perquè els terroristes ens converteixin. Mireu, ara mateix no tinc ganes d'obrir de nou el diari per comprovar exactament els vostres mots. Senyor Rouco, les vostres paraules són rots o mocs. Depèn de la vostra salut i de les hòsties i el vi que us foteu gol avall. Us asseguro que l'espai i el temps que us dedico és mal guanyat. Però si amb això aconsegueixo no arribar al cel ni sentir-vos en tota la puta eternitat, no és pas un preu molt alt. És més car anar de putes i follar sense condó, cosa que, per cert, hauríeu de provar més d'un cop. Amb tota l'estima que us mereixeu, senyor Rouco, cordialment un home que gràcies a vos, entre d'altres coses, ja no creu ni un bri ni durant un segó. Mamà, vull ser capellà. Per asseure nens a la falda. Per tocar cuixes dures. Per xuclar polla sense pèl. Per llepar conys encara ers. Perquè me la mamin fins que m'escorri les seves cares. Per petonejar-los per tot arreu. Per escoltar els pecats de les putes. Perquè es confessin mentre me la trec. Perquè la sotana em posa calent. Perquè els cilicis no em fan mal. I si no, les beates em llaparan les nafres i la sang. Perquè podré repartir hòsties mentre en cago un Déu. Perquè podré dir la missa en llatí. Perquè l'església encobrirà les espatlles. Perquè coneixeré pederastes. Perquè aniré a Roma i al Vaticà. Perquè ploraré de goig en veure el papa. Perquè les italianes estan massa bones. Perquè, mama, sóc un fill de puta i no me la casques gens bé. Perquè al final, quan els meus fills em reconeguin, es sentiran de ferm que vaig ser un màrtir i que per això, ara, en fan beat. No us queixeu pas, us confessem, us absolem de tots els vostres pecats i com que no teniu temps per tornar a pecar, us afusellem i, si encara sou vius, us fotem un tret de gràcia. Aneu de pet al paradís. Què més voleu? Des que he tornat a aquest país, al meu país, cada matí, quan em llevo, tinc urticària per tot el cos. De vegades, els que s'inflen són els ulls. D'altres, els llavis. No vull anar a una farmàcia per haver d'estendre'm d'on vinc, on sóc, on visc i què faig. Si haig d'explicar tot el que sento, començaré per la merda de les voreres i acabaré dient-li que aquesta afecció coent no és una metàfora per haver tornat quan el que hauria d'haver fet era romandre. Romandre i deixar que visqués tranquil·lament per bitxi fet, esclar. Demà, 12 d'octubre, em netejaré el cul amb la bandera espanyola. No, ho faré millor. Aniré al Minerva a comprar una bossa de garlandes corulla de banderes, de les que venen per als rebelles. Em passaré pel forro la legalitat, la llibertat i la fraternitat, la Icorrinya, la Union Jack, les barres i les estrelles, i no oblidaré pas la senyera. Evitaré, això sí, la bandera del Nepal. Diu que va marxar perquè li van fotre un tret a la cama. Jo crec que es van equivocar. Si li haguessin fotut el cervell, com una agulla de fer mitja, ara el tindríem estirat sobre el llit com un puto vegetal. Però es van equivocar. Va buscar recer sota les sotanes i des d'allí cada dia d'Urxega com el gran fill de puta que és. Orgullós que algú l'escolti i se'l cregui. Ei, què és la cope? I això va de veres. Espanya, la seva puta Espanya, es desmembra. I ell predica amb l'exemple incitant a les armes o el tret al clatell, fins i tot vers ell mateix. Dia rere dia, una estupidesa rere l'altra, com si no tingués ni el graduat escolar. Ara ha tingut la genial idea, no cal que us recordi les diàries arengues que exhiba i que les falses beates amb boles xineses a la fama se'l creuen com si fos el Crist no benvingut. Deia que ara ha tingut la genial idea de deixar anar que cal anar a manifestar-se. El carrer sempre serà vostre, amb la bandera del pollastre. No ho han fet els altres amb la bandera republicana? El trompeta no va deixar anar l'himne de Riego? Doncs re, rebusqueu les golfes, dels empolseu-les com fèieu amb els llençols a les balconades, i apa, que són dos dies i que lluï l'àguila imperial d'un imperi autàrtic, en blanc i negre, bienvenido, Mr. Marshall, amb el braç dret aixecat i la cara al sol. Que sempre està bé, està morenet, però no pas com els putos moros que envaeixen de nou la península com ho van fer el 711. Tant de bo ja els tornéssim a tenir aquí. Ho sento, però aquest dissabte no puc tornar a quedar amb tu. Noves generacions m'han convocat a una altra manifestació. Es veu que volen que Navarra sigui de les bascocades. No els entendré mai. Ja ho sé, xata, ja ho sé. Però és que la pàtria ja no és el que era. Han tornat els maçons i els rojos. Fixa't el que va dir l'altre dia, que la mani de dissabte va ser molt bonica. A mi encara se'm posen els pèls de punta. Les banderes, les consignes, Harcha, Serrat, Paco Ibáñez, Bob Dylan. No en coneixia cap i ahir vaig anar al Cort Inglés a comprar-me uns quants CD. Ja ho sé, xata, ja ho sé, que em vols veure i que fem l'acte sagrat, que follem com a gossos sobre l'alfombra i te clavi fotent pel cul. Ja ho sé que és el que t'agrada més, ja ho sé que ho trobes a faltar, però xata, és que el deure és el deure i no podem permetre que el país estigui governat per uns terroristes. La veritat és que no sé què fer. Quan et poses així, m'estàs fotent a 100. Saps què? Que els bombin. Quedem a l'hotelet de Breda, dissabte al matí, ja. Follem, dinem i follem uns quants cops més. Per cert, no oblidis el fuet, el silici i les espelmes. Ja saps com m'agrada que em cremis els mugrons. No saps com me la jugo aquest dissabte per estar amb tu, nena. Des de fa uns dies que es cremen en aquest racó d'Espanya fotos del rei d'Espanya. Els fiscals, amb poca feina, presenten diligències d'investigació. Els jutges les admeten, citen a la carrera els instigadors i demanen als reporters gràfics que els passin als rodets. Als rodets! Aquest país, Espanya, segueix sent un orinal ple de merda que ja fa pudor. Si Dalí va escopir sobre la tomba, sí, la tomba de sa mare, jo em cago en tots els espanyols de merda, que malauradament són molts, sobretot si contem les sotanes, les togues i no oblidem els uniformes de tota mena, fins i tot els del Cort Inglés. L'antesala de l'atac suïcida, renegada a les alèies, mentre el nihilisme, el racionalisme, esdevé un regne, una regna, un miratge. El pianista del Majestic ha deixat de remugar mentre toca el piano. Ara només remuga. El pianista del Majestic s'ha fet taxista de nit, quan pot escriure poemes, entre ruta i ruta. El pianista del Majestic ja no fa més articles. Ha deixat de ser cronista, de pa sucat amb oli, pel cronista. El pianista del Majestic s'ha fet poeta quan surt a fumar i només mira els cometes. El pianista del Majestic no es va mossegar la llengua, mai no va dir el que va escriure. El pianista del Majestic es va mereixer una fàtua i sobreviu com pot, disfressat de poeta o de taxista. El pianista del Majestic va deixar un dia de creure, el dia que els paquis volien voleiar el metro. El pianista del Majestic volia un món laic, sense religiosos, on tothom s'estimés. Al seu voltant, però, només sentia farum de porc. El pianista del Majestic va rebre moltes trucades i alguna rucada quan va dir el que ningú no gosava dir. El pianista del Majestic va engegar la merda als periodistes, als imams, als llibres sagrats i la puta mare que els va parir a tots. El pianista del Majestic va morir degollat, a la rebassada, en un revolt, al costat del taxi, sota algun cometa, mentre veia com la seva ciutat llanguia. Escriure empodreix. Defecar empodreix. Estimar empodreix. Odiar empodreix. Treballar empodreix. Viatjar empodreix. Follar empodreix. Cagar-me en Déu empodreix. No creure-hi empodreix. Llegir empodreix. Plorar empodreix. No riure empodreix. Beure empodreix. Que no m'entenguis empodreix. Que m'entenguis encara empodreix més. Leonor, d'aquí no Tània. Eleonor t'ha fet 3 anys. Son pare i sa mare han jugat amb ella. Li han donat 7 germans. Li han regalat un regne del qual tindrà les regnes. Eleonor ha fet 3 anys. Li busquen guarderia o escola bressol. Sort dels seus germans, així les mainaderes no aniran a l'atur. Eleonor ha fet 3 anys. Surt a les fotos eixerida. Bufona com una princesa. Diuen que té caràcter, com qualsevol altre bombó. Eleonor ha fet 3 anys. Ella, pobreta, no en té cap culpa. No sap si ell tos mai no li han canviat els bolquers. Eleonor ha fet 3 anys. No recorda si l'han bressolat i si ha mamat de qualsevol de les mamelles de sa mare. Eleonor ha fet 3 anys. Surt a les fotos. No sé si les mira, si ho fa, es deu petar de riure. Eleonor ha fet 3 anys. Li han trobat escola, la mateixa que son pare. El centre ja ho saben. Eleonor ha fet 3 anys. com que a l'escola ja ho saben, ara fan la tria de quins companys realment l'ha de tenir. No pot ser que es faci amb qui es faci sense saber qui és qui. A Leonor ha fet 3 anys. Només el primer dia la va acompanyar son pare. La mestra va posar els punts sobre les is. Punts volats en cursiva, que també n'hi ha. A Leonor ha fet 3 anys. Té una amiga que porta arracades de perles orientals. Es deixa fer perquè sap qui és qui. A Leonor ha fet 3 anys. A l'escola no calla. Crida la seva amiga i li mana com una manina. Aquí no, Tània! A Leonor ha fet 3 anys. Sap què li espera. La Tània, que és una metàfora, també ho sap. Respon amb diligència, hipòcritament i amb honestedat. I han dit les professores i sons pares, son pare i sa mare, qui paga no mana, que per això no te semblava. La berra. Més que puta, ets una berra que s'arrossega per terra. T'agrada que et muntin i t'orxeguin encara que sigui per l'ull trabucat, car obtens el mateix plaer que quan et revolques per la merda. Vam sortir pel teu cony i, assedegats, ens vam enganxar a les teves mamelles. Ens va sedullar tant que et vam avorrir. De tant en tant algú et prenia i et feia cridar com una meuca. Puta, que ets una puta berra! Llàstima que amb les paulles no et van poder enganxar mai al morro xato. Vas cridar el dia que et van prendre. Anys abans, quan encara remugaves, és quan haurien d'haver dut a terme. El camió et devies cagar, per primer cop de por, i a l'escorxador, ai las, ens van perdre quan el matancer devia endinsar el coltell pel coll. Un gir llarg, profund, dolorós, que giravoltava i girava perquè et deixés erta i seca. Les teves cuixes són un assecador. De la teva pell faran bosses o parques. De tot a tu, fuets, llonganisses i botifarres. I fins i tot alguna crema per netejar-me la cara. Va ser tota una berra. Una puta berra. Aprofitada per aprofitar-se i aprofitada perquè t'aprofitem. Oh, benvolguda pàtria! Dret a decidir com som o són d'imbècils. Dret a decidir quant de temps seguirem fent el ruc. Dret a decidir si seguirem sent una estranya monarquia republicana o una encara més estranya república monàrquica. Dret a decidir per què encara els hem de pagar un sou. Dret a decidir per què ens representen. Dret a decidir, com ells, a pujar-nos els sous quan precisament ens passi pels ous. Dret a decidir que ens posin multes per ser esgreuja. Cony, que sempre parlem en català. Dret a decidir per què ells són sempre ells i naltros sempre som naltros. Dret a decidir per què tothom té dret a viure. Dret a decidir per què som el que som. Dret a decidir per què no volem ser el que no som, però ens obliguen a ser. Dret a decidir que no mos toquin més los pebrots. Dret a decidir que ja n'hi ha prou. Dret a decidir que no volem ser d'aquest món. Dret a decidir que no volem cap país, ni cap pàtria, ni cap nació. Dret a decidir que n'estem fins als collons. Dret a decidir tot allò que vulguem decidir, o no. Dret a decidir que no volem decidir res de res. Dret a decidir estar asseguts, no volem estar drets, senyoria. Dret a decidir morir de genolls, els llits per als dictadors. Dret a decidir tenir tots els drets per no tenir cap deure. Dret per no dir ni adéu quan ens deixin d'una punyetera vegada, tal vegada, ben tranquils del tot. Thank you. just, el de la boira, vaig sortir de casa. Al final em vaig decidir tirar per l'esquerra. Vagarejava pensant en una cosa que havia llegit no sé on. No sé si era de Schopenhauer. Una cosa com qui ho diu als nens i als gossos no pot ser mala persona. Somreia, sentia i ni em fixava en els pits i en els culs que em creuava. De sobte em vaig fixar en els dos jubilats del davant i el seu gos, precisament en el cul del gos. Tenia uns ous escarrancits i vaig arribar a pensar que alguna cosa ben volguda li havia passat. Una bona palla o descàrrega, vés a saber com. Bé, tant hi fa. Els ous, vaja, no li penjaven. La polla sí, balandrejava, els gronxava a poc, de costat a costat. De fet, no tenia res més a fer. Havia engegat a la merda alguns cotxes que no s'havien aturat a un pas de vianants, havia trucat tres cops a la Guàrdia Urbana perquè n'hi havia de mal aparcats i havia de tot, havia dit de tot a uns nens que perdien la seva puta energia amb bajanades. Quan em vaig cansar, vaig girar i vaig tornar a casa. Un altre dia, com un altre. Res més a fer. Quan vaig passar la retxa, em van saludar alegrement i el sopar ja era a punt. Es porten bé amb mi. Em tenen cura i em foten a la pensió. Em deixen 4 duros per als vicis impuls. De vegades ens fem un favor amb alguna infermera o resident. Senzillament, els dies passen. Ja no vull res més. No necessito res més. Llanceu bombes al Liceu! Cremeu tots els convents i les esglésies! No deixeu pedra sobre pedra! Què vol dir deixar això que és meu? Només el cos d'un home seu! No val ni rei ni president! Talleu bigotis i castreu els eunucs! Bombegeu els bancs, els ministeris i els partits! No assassineu els religiosos, ni els polítics, ni la mitja merda dels regidors! Els esbudelleu! Penseu que l'endemà l'únic que onejarà seran els panons amarats de sang. Des de Xile, des del 1921, busca una pistola. Que busquis una pistola. Entens el que et dic? Que trobis una pistola. Com més aviat millor. Compra-la o roba-la. La qüestió és que n'has de tenir una. Creus que la revolució es va fent serpentines de cap d'any? Creus que els capitalistes et donen les terres i les fàbriques com donen les seves filles als milionaris? No seràs tan ruc com per creure en una pau harmoniosa entre els amos i els obrers. No veus que arreu, dia rere dia, quan es vol una millora, els primers que surten als carrers són els soldats? Com ho aconsegueixen que es facin soldats? Si tot això passa quan només demanem una cosa, una sola cosa, a fi de comptes, no res, què passarà quan demanem la terra, la vida i la llibertat? Pensa bé tot el que et dic. Busca. Troba una pistola. Practica. Troba un blanc. Dispara. Dispara. Dispara. Aconsella els teus amics, si en tens, i els que parlen d'evolució pacífica, de solucions harmonioses, s'enganyen i t'enganyen. Hem suportat i suportem tota mena d'humiliacions i què n'hem tret? Un pis petit que n'hi ha preu d'or pagat amb 80 anys. Les malalties que s'inventen i no volen curar amb medicines de franc. Les guerres que fan des dels despatxos quan acaben d'ejacuar les gorges de les becàries. Encara et pots permetre anar a algun supermercat. Troba una pistola, com més aviat millor. Compra-la o roba-la. La qüestió és que n'has de tenir una. Oblida la monarquia i la república. Dispara qui tinguis més a prop. Mentre només cridis al carrer i demanis pa i justícia, no tindràs res de res. Busca una pistola. Troba una pistola. Practica. Troba un blanc. Dispara. Dispara. Dispara. I si t'agafen, que t'afusellin amb el cap nu i mira'ls ben bé als ulls. París, 1887. Feu del vostre cor pedra perquè ens faran falta molt d'odi per netejar tota la merda. Les esglésies, els convents, els quarters, les presons, les comissaries, els ajuntaments, els etcètres que vulgueu. Cremeu tota la paperassa administrativa. Foc per les escritures, les hipoteques, les rendes, les accions i les obligacions. Foc per les actes notarials, les judicials i les de societats. Foc per els llibres de registre, per els lligalls, els préstecs i els comptes. Foc per els xecs, per els talons, les lletres i els pagarés. Foc per els cens, els reclutaments, les contribucions de tota mena. Foc per a tota aquesta paperassa, títols d'esclavitud de la humanitat, defensats per soldats, canalla, funcionaris, jutges i polítics. Foc purificador per a tots els edificis públics. Cremeu! Cremeu fins que el foc arribi a l'infern! Governat vol dir ser observat, inspeccionat, espiat, dirigit, legislat, reglamentat, tancat, adoctrinat, controlat, vigilat, avaluat, ordenat, censurat per criatures que no tenen el dret ni la sapiència ni la virtut per fer-ho. Ser governat vol dir que en cada operació, en cada transacció, en cada moviment, tot és anotat, registrat, comptabilitzat, taxat, timbrat, apamat, numerat, valorat, llicenciat, autoritzat, amonestat, advertit, prohibit, reformat, corregit, castigat. Amb el pretext de l'utilitat pública i en nom de l'interès general ets reclutat, despullat, explotat, monopolitzat, oprimit, espremut, engalipat, robat i davant la més lleu resistència a la primera paraula de queixa ets reprimit, multat, difamat, massacrat, cardat, desarmat, lligat, venut, burlat, ridiculitzat, afrontat, ultratjat, deshonrat, traumatitzat, capturat, deportat, jutjat, condemnat, afusellat, sacrificat. Això és governar. Això és fer justícia. Això ser moral. Endavant, endavant, l'un rere l'altre, endavant, amb el braç i el cor, la paraula i la ploma, el punyal i el fusell, la ironia i la blasfèmia, el robatori, el verí, el foc. Hi ha guerra, només una guerra, una batalla rere l'altra. Guerra a la societat. Deixem de banda esperar, vacilar, els somnis de pau social, els petits compromisos, la ingenuïtat, tota la merda com a metàfora que ens subministren els centres comercials. Deixem de banda les anàlisis que tot ho expliquen, tot fins al mínim detall, els gruixuts volums plens de seny i de por. Deixem de banda la il·lusió democràtica i burgesa de la discussió i el diàleg, el debat i l'assemblea de les il·lustrades capacitats dels caps mafiosos. Deixem de banda la prudència i la saviesa que la moral burgesa del treball ha niat en els nostres cors. Deixem de banda els segles de cristianisme que ens han educat en el sacrifici i l'obediència. Deixem de banda els capellans, els patrons, els guies revolucionaris, els que són poc, els que no són gens. Deixem de banda els números, les il·lusions quantitatives, les lleis del mercat, l'oferta i la demanda. Seiem moments sobre les ruïnes de la nostra història de perseguits i reflexionem. El món no ens pertany. Si té un amo que és tan estúpid com per voler-lo tal com és, que se'l quedi. Deixem-li comptar ruïnes en lloc d'edificis, cementiris en lloc de ciutats, llots en comptes de rius i fang emmetzinat en comptes de mars. El més gran espectacle il·lusionista del món ja no ens pot il·lusionar. Estem convençuts que les comunitats del plaer sorgiran de la nostra fàtua lluita, de les nostres paraules, de la nostra sang. Res del que hi ha ara i aquí sobreviurà. Per primer cop, la gran mentida tindrà els trumfos a la mà. Totes les coses bones que tenim a l'abast, aquesta és la millor. Fàcil de debò. Empleneu amb uns quants grams d'aquest material sublim un pam de canonada. Claus, vidres, mascles i femelles, paper de vidre i fang. Tapeu-la pels dos costats. Poseu un detonador amb una metxa. Deixeu a prop d'una colla de rics ganduls que viuen de la vostra suor. Enceneu la metxa. El resultat és agradable i gratificant, com follar-se la parenta. Quan se'n dona als oprimits, la ciència fa la seva millor ofrena. Això és la Santa Eucaristia. Podeu portar-ne a la butxaca, sense perill. És una arma formidable contra qualsevol força de l'ordre. De l'ordre! Soldats, policies i capellans de tota mena. Tota la púrria que vol apagar el crit de justícia dels esclaus explotats. No és pas un producte gaire decoratiu, però eficaç del tot, sí. Pot ser emprat contra gent o coses. És millor fer-lo servir contra la gent, més que contra les persones, els edificis i els monuments. És de gran ajuda per als desheretats de tota mena i sembra el terror entre els lladres de corbatí. Entre el pensament i l'acció, el camí és ben curt. I quan hom vol el canvi de debò, només ha de mirar el mall que té més a l'abast. Aquest mall... aquest mall del qual us parlo, aquest mall és la dinamita. Un exèrcit sense cultura és un exèrcit ignorant. I un exèrcit ignorant no pot derrotar l'enemic, Mao Zedong. Ara, encara que no ho vulgueu, ho torneu a llegir amb més calma. Encara amb més calma. Un exèrcit sense cultura és un exèrcit ignorant. I un exèrcit ignorant no pot derrotar l'enemic. Ja ho heu fet? Doncs ara penseu en l'exèrcit que teniu més a prop. Penseu en qualsevol de les moltes forces de seguretat que teniu més a prop. Guàrdia urbana o policia local. Policia nacional. Guàrdia civil. Mossos d'esquadra. I no us oblideu pas dels GEO. Ni sobretot de la Legió. De la Legió. Ara penseu en Perejil. En Ceuta i Melilla. No oblideu les xafarines. Penseu en els polvos que deuen fotre l'Afganistan en missió humanitària i en els xiclets bazooka que deuen regalar als nens i a les nenes. Torneu a llegir el text de l'últim gran supervivent de la raça dels homes fonamentals, segons Eduardo Haro Teclen. Ara, per cobrir-me les espatlles, penseu en Tiananmen i els estudiants, en la censura a la xarxa, en el fet que ningú no té clar que foten tants xinesos a la Xina, a més de fer parides per les botigues que tenen obertes a tot arreu. Tanqueu els ulls, mediteu i respireu profundament. D'aquí 5 minuts, el lavabo estarà lliure. Me devora... Mi miedo devorador, a ser devorado, por tu miedo devorador, a que te devore. Ay, me sigue devorando, mi miedo devorador, a ser devorado, por tu miedo devorador, a que te devore. Me devora el resplandor del lirio de la noche. 30 años de veneno. 30 años de votar por primera vez en una monarquía republicana. 30 años de no saber quién soy. 30 años esperando que la colada se centrifugue. 30 años que Puig Antic y sus hermanas no se encuentran. 30 años de Hinchez, que no era ni catalán ni polaco. Pacto de silencio en la prisión de Tarragona, porque el verdugo era de Berlanga, iba pedo y no le habían presentado. Aquí el garrote vil, aquí un amigo. 30 años de masturbarme. 30 años de otro 13 de junio que no recuerdo. 30 años que quizá me quedan. 30 años son muchos, a veces demasiados. Cansat està cansat. Cansat de rascar-me els collons. Cansat de la feina, que no del sou. Cansat de l'orgasme, que no de fer l'amor. Cansat de frotre crits. Cansat d'emprenyar-me. Cansat de no saber on trobar tranquil·litat. Cansat de no estar tranquil. Cansat de fer-me el simpàtic. Cansat d'haver de saludar tothom. Cansat de sortejar els cotxes. Cansat de com piten. Cansat que ningú em respecti. Cansat de donar les gràcies. Cansat de la gent. Cansat de tothom. Cansat de tothom. Gent, cansat de tothom, cansat de tot. I Head to Head, homage to Cali, per versió d'un fragment d'Infección d'Andrés Caicedo, que es va suïcidar als 25 anys després d'afirmar que viure més de 25 anys és una vergonya. Odiar és voler sense estimar. Voler és lluitar pel que es desitja, i odiar és no poder aconseguir allò perquè es lluita. Estimar és desitjar-ho tot, lluitar per tot, i fins i tot així seguim l'heroisme de seguir estimant. Odio el meu cos, també la meva ànima, dues coses que semblen importants, rebels com poden a les normes d'aquesta maleïda societat empastifada de guerra, que també odio, però no els morts, els deixo terres modellats. Odio el meu cabell, cansat d'estúpides atencions, cada cop més sol i més únic, fent brillar la buidor del meu terrat. Odio el poc cel que veig a casa i el massa que em veig com viatjo. Sempre que el miro mai no veig la llar de Déu. Déu? Valga'm Déu. Odio aquesta ciutat, una ciutat que sempre espera, on no hi ha esperança i on mai no s'obren les portes als desesperats. diu les façanes, que sempre miren el que tenen al davant, evitant saber el que amaguen darrere. Ho diu el meu carrer, perquè mai es revela contra la buidor dels que hi passen. Ho diu els meus passos, amb la seva puta i miserable missió d'anar sempre amb el rumb marcat, i alhora maleint aquesta absurda missió diària d'anar senzillament fent. Autobusos. Ho diu els autobusos que carreguen esperances frustrades com les que es tenen amb la noia del costat. Esperances com les que es frustren cada dia i cada hora arreu. Autobusos que no són només autobusos i que són plens de les absurdes idees de tots els que som. Ho diu els meus veïns, que es pensen que quan els saludo tenen davant el futur del país. Diu els meus amics, en tinc l'un rere l'altre, mai no han tractat d'entendre la meva angúnia. Ho diu les meves amigues, sí, en tinc, perquè no se n'enfoten de Déu i sa mare, sinó, ves d'aquí, de mi. Les ho diu perquè intenten sentir el que no senten. Les ho diu perquè tenen el cervell com el cabell, maltractat a les perruqueries per 60 euros. Ho diu perquè, pobretes, es creuen que sóc la Quina Sant Clemente als seus putos complexos problemes, quan no saben que ja n'estic fart. El pitjor, però, és no odiar el sentiment d'impotència, adonar-se que cada cosa que fas no serveix absolutament per a res, com això que ara escric. Ho diu estar del tot convençut que fas alguna cosa important, mentre hi ha moltes altres coses importants encara per fer, per adonar-se que tot segueix igual, que res no canvia, que ni es guanya ni es perd, que ni endavant ni enrere, que ni tan sols llisquem. Els clubs de tota mena i els restaurants que ho diu, on hi haig d'entrar i hi puc entrar, llocs estúpids i hipòcrites pel que són i pels que hi ha. Ho diu les misses que no són misses sinó mítings, i les que només són misses i també els mítings. Ho diu els putes i els fills de puta, per òbvia evidència. No ho diu ni els mariques, ni els mestres, ni els que es caguen en Déu en tot el dia, ni els que no troben res ben fet, ni els que ho troben tot perfecte. Senzillament ho diu tothom. Senzillament ho diu tothom. Els ho diu, ens ho diu, m'ho diu, perquè gairebé ningú no ha trobat quina és la seva raó de ser. M'ho diu i us ho diu. Ho diu tothom i ho diu tot. Gairebé mai no deixo d'odiar ningú, a res, sense cap mena de puta excepció. Odio, segueixo odiant, perquè no em queda cap altre més remei que aquest odi que tinc tan arrelat. Aquest odi que tinc tan arrelat com el gran que em corseca, m'asseca i em fa figa qualsevol òrgan, sense que jo sàpiga que mai no ho deixarà de fer. Ho diu i segueixo odiant perquè no em queda cap altre més remei que aquest odi que tinc tan arrelat com el gran que em corseca, m'asseca i em fa figa qualsevol òrgan, sense que jo sàpiga que mai no ho deixarà de fer. Thank you. Si és just per mi, és just i prou. I no haig de preguntar res a ningú. Si no és just per ells, és el seu puto problema. Que es defensin, si poden.